Grażyna Łobaszewska chce być na plaży. Przyznam się Państwu, że ostatnio byłem na plaży, takiej małej, kameralnej, ale poza mną byli także odważni Państwo, którzy morsowali. Taką anegdotkę z tej okazji wymyśliliśmy, że ja też morsuję, ale jeszcze się nie zanurzam. Co innego w muzyce. Tutaj zanurzenie się to już jest tradycja. Jeżeli ta historia z plażą, morsowaniem jakoś Państwa przeniosła myślami w zimne rejony ducha, to teraz w programie trzecim prawdziwy muzyczny ogień. Podobno nie należał do klubu przyjemnych znajomych. James Brown, jak każdy, miał swoje wady, takie ludzkie. Niejednokrotnie jego najbliższe otoczenie rzucało na niego wielkiego życiowego foszka ze względu na relacje, których nie potrafił na dłuższą metę budować. Ale był wrażliwy i był muzycznym geniuszem. A że ciężkie jest życie geniusza, to wiedzą ci nieliczni, którzy doświadczają tego niecodziennego szumu w głowie. Pozwolicie Państwo, że w trójce wrócimy teraz do muzyki. out of love, so out of fashion. I thought love only came to the lucky old days. Don't know that I was one of the lucky ones. Trójka. Program trzeci. Whisper to whisper, you carry a smoky told me you were the sweet dog. My mama, she told me, he's giving me sweet talk and teaching me this. Tak miałaby brzmieć odradzająca się scena disco. W trójce pochodzący z Londynu, ale mieszkający w Edynburgu. Tom Capaldi, John Stewart, występujący pod pseudonimami Kappa i Daniel Sound. Chwilę temu zagraliśmy kompozycję Nothing Sweet z wokalnym udziałem wokalistki Ellie Bill. Taka reedycja disco zawsze cieszy i tym bardziej warto śledzić tą scenę i mieć na uwadze takich producentów. Obiecuję Państwu nasz trójkowy radar nastawić na takie kompozycje. Zostajemy wciąż w teraźniejszości. Joya Moy. Gateway, ice spaces, more shadow stay, fresh wave, leaving no room for regretting. I don't need to say anything, I can already guess. Skin shape's gonna stay, unless they mean the best. I'm waking up from a fragile, hang with my heart, for the first, second, third, more. Can I show you some love? You're like me, you'll lift, turn a place, my favorite. Empty chest piece that cannot rush our affairs. My best night since my wonder starts. Aloud, oration, you lead us one. So I can make sure. Thank you. Jeżeli państwo kiedykolwiek pisali listy miłosne, to być może pojawiły się w nim podobne emocje. Joya Moy w nagraniu My Favorite z prawdziwą odą do rodziny i przyjaciół. Tak gramy dla państwa w Trójce i liczę, że państwo wierzą w bezgraniczne, międzyludzkie przyjaźnie, które mimo czasu, mimo różnych wydarzeń trwają i są silne. Joya Moy, proszę zapamiętać to nazwisko. Artystka z paletą mocy i intryg w głosie ze świetną bazą dźwiękową łączącą elementy najlepszych brzmień neosoulowych, ale także na przykład i trip-hopu, co daje tym nagraniom niesamowitej dynamiki w tej muzycznej palecie. Ja osobiście dodałem do ulubionych. Się mieście ogrodzie, nawet gdy nie śpię, a gdy śpię szczególnie, do bólu tujnie, takie chłopulnie mi, dla dobra spraw stosunków ocieplenia, to nie do przetrwienia, bierz przykład splenia. Korzeń się ze mną, korzeń, korzeń jak tej, turmy się do siebie cały dzień, pomieniem łatwo trudnych uniesień. Korzeń się ze mną, korzeń, korzeń jak tej, turmy się do siebie cały dzień, pomieniem łatwo trudnych uniesień. Samopoczucia lepszego. Tulmy się ciągle, tulmy na całego. Ja ją piją, piją, piją. Pora by do wiadomości przyjął każdy, kto wocha na blenia strzela. Leń łączy, woch rozdziela. Ja ją piją, piją, piją. Pora by do wiadomości przyjął każdy, kto wocha na blenia strzela. Leń łączy, woch rozdziela. No stop, przez cały dzień tulmy się tak jak pewno. Jeden z najlepszych polskich koncertowych składów Wonky One w Trójce. A teraz absolutnie najlepsza płyta R&B sprzed 13 lat. I choć kariera tej artystki układa się wręcz wzorcowo po dzień dzisiejszy, to przyznam się Państwu, że czasami zapominając o tym, co się wydarzyło później, włączając płytę Jennifer Hudson, cieszę się z każdego momentu, który napotykam podczas emisji, jakby była to premiera. Chciałbym Państwa zabrać teraz do 2008 roku i zaprezentować mały, świetny moment z tej płyty zatytułowany Spotlight. Program trzeci. Ooh, oh yeah. by day the world has changed. We're in a new style of life. People working hard, trying to get that done, just to buy some things to make a better life. We won't talk about the ones that's running around ripping us off. You clap your hands. Music Trance w programie trzecim. I choć na albumie zatytułowanym właśnie tak, Music Trance, jest tylko 7 kompozycji, to ich długość sprawia, że płyta wcale nie jest jakoś uboga czasowo. Barry King 41 lat temu zahipnotyzował nas tym brzmieniem, które wtedy nawet trafiło do pierwszej 30 zestawienia magazynu Billboard. Muzyka dla babci, Big Fat Mama i kompozycja Kult Okulara. Utwór, który prawie zamykał, bo był przedostatni na trackliście albumu Music for Your Grandma. Wciąż taneczny, wciąż wesoły, wciąż warto o nim nie zapominać i wracać nie tylko przy specjalnych okazjach. Psychodeliczny funk, jak państwo wiecie, powinien cieszyć ucho jak najdłużej, jak najczęściej. To teraz nasza trójkowa tradycyjna o tej porze w tym programie. Powtórka z rozrywki. Najpierw z deszczu cię rozbiorę, tak dokładnie po kropelce. Potem z kwiatów cię rozbiorę, potem z rdzawych liści serce. I do tańca cię zaproszę, w środku palnego lata. Oczy, oczy ci zasłonię, przed rosnącą grozą świata. Najpierw szepnę słówko ciche, by nie drgnęła nawet rosa. Najpierw szepnę słówko ciche, chyląc usta w twoich włosach. Najpierw wezmę cię za rękę, nawet się nie ruszą cienie. Najpierw wezmę cię za rękę i pójdziemy w czas jak ziele. We'll be right back. mnie po kropelce, potem z kwiatów cię rozbiorę, potem z całych liści serce i do tańca cię zaproszę. W środku upalnego lata oczy oczy ci zasłonię przed rosnącą grozą świata. Najpierw szepnę słówko ciche, by nie drgnęła nawet losa. Najpierw szepnę słówko ciche, chyląc usta w twoich włosach. Najpierw wezmę cię za rękę, nawet się nie ruszą cienie. Najpierw wezmę cię za rękę i pójdziemy w czas jak zielę. Chętnie wracamy w Trójce do klimatycznych polskich nagrań sprzed lat, dlatego w programie W Rytmie na Trzy otwieramy co tydzień okno powtórki z rozrywki. A dziś gościł w tym naszym radiowym oknie wspomnień Maciej Kosowski. A że bardzo lubię przeprowadzać Państwa przez korytarz, w którym nie obowiązuje czas i bez problemów w jednej chwili możemy pojawić się w różnych epokach, to teraz zastosuję właśnie taki przemarsz wspólnie z Państwem przez ten bezczasowy korytarz. cudowna mieszanka. Ale państwo duet Black Pumas doskonale już pewnie znają i kojarzą. Dla wielu to było nowe odkrycie, dla innych poszukiwanie cząstek takiego starego, wybitnego brzmienia soulu z lat 60. Weekend z muzyką nie dla dzieci, to może jest też dobry plan, nie tylko na dzień, ale zmysłowy funk sprzed 50 lat może skusić na tą muzyczną podróż w czasie, także i w nocy. A takie klimaty także, jak państwo pewnie wiecie, odszukamy na albumie Black Pumas. Thank you. londyński trombone Saudi Layla. Oczywista nieoczywistość, interpretacja świetnego nagrania Erika Claptona i Jima Gordona. Muzyczny weekend w programie trzecim w pierwszym akcie napędzał program W Rytmie na Trzy. Dziękujemy za obecność, za korespondencję i za ciepłe słowa, które zimą czuć dwukrotnie mocniej. Justyna Grabasz była wydawcą, Tomasz Dudek miał przyjemność spotkać się z Państwem na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Spokojnej nocy, dobrego weekendu. Just want you to know I won't go through it again. Yeah, yeah. Those clouds are closing in.